राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 22 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम। जड़ और चेतन दो विभाग है, दो विभागों का वर्णन हुआ है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ये 16 अक्षरों में तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व जाना है, तो दोनों का तत्व जाना है, उभयो दो उत्तर दिया आगे, तत्व विजय तत्व दृष्ट सिद्धांत अंधदृष्टा है, एक वचन दिया है, तो वास्तव में एक तत्व ही है, जड़ तत्व स्वतंत्र नहीं है। इस बात को साधुओं के लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है। नाशतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावः न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं है। तो असल पशु को आदर ज्यादा दे दिया है, ये गलती हुई हम लोगों से। हम लोगों से गलती क्या हुई है, बड़ी गलती, मूल गलती, मूल भूल। जो संसार की वस्तु है उसको तो अपनी मान लिया, जो अपना है उसको भूल गए, उनका नहीं माना ये भी है और परवाह ही नहीं करी, उसने ख्याल ही नहीं, ख्याल ही नहीं किया, और जो संसारी वस्तु उसको अपनी मान लिया, ये खास भूल है अपनी खास। संसारी वस्तु क्या है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, आदि अपने पास है, पदार्थ है, वस्तु है, ये सब संसारी वस्तु है, ये अपनी नहीं है। अपना क्या है, अपना परमात्मा है, क्यों परमात्मा के अर्श है हम, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि में दुख आ गया, सहज सुख राशि, सुख के लिए कोष्ट करने की जरूरत नहीं है, उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है, स्वतः सुख है। सुख जिसको कितना सुख राशि बताया, रास नाम है ढेर का, धान की रास होती है वो रास नाम है ढेर को, तो अनंत सुख राशि है, सुख छुरा ढेर है, तो सुख ही सुख है, उसमें दुख नहीं है। और अभी देखते हैं तो दुख ही ज्यादा पा रहे हैं, सुख की तो भीतर में लालसा रहती है, पाते हैं दुख, ये हमारी अवस्था है वर्तमान। और अपना स्वरूप होता है सहज सुख राशि, सुख राशि स्वाभाविक, तो इसे सिद्ध क्या हुआ, जड़ता का त्याग करना मुख्य है। त्याग क्या करना, इसको महत्व देने ना, त्याग कर कैसे जाओगे, शरीर का त्याग करोगे तो कैसे जी नहीं सकोगे, इसको जो अधिक महत्व देना है यही गलती होती है। अधिक महत्व देना है परमात्मा को, परमात्मा तत्व है वो सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, और उसी की प्राप्ति करना है, उसी की प्राप्ति में ये जड़ हेतु नहीं बनता है। प्राय शास्त्रों में और जगह असत को ही साधन माना है। असत असत से उठने के लिए साधन है, सत की प्राप्ति के लिए साधन नहीं है। असत से ऊंचा उठना तो बात है जरूरी, पर सत की प्राप्ति असत के द्वारा नहीं होती। परंतु इस बात का तो ख्याल बहुत कम आदमी करते हैं, ख्याल कम ही करते हैं। जिन पदार्थों से, जिन अवयवों से, जिन साधनों से हम लौकिक उन्नति करते हैं, उसी साधनों से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जड़ चीजों की प्राप्ति के लिए तो जड़ चीजों को आवश्यकता है, और सत्व की सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए जड़ चीज के त्याग की आवश्यकता है। वो त्याग कर्मयोग के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, भक्ति योग के द्वारा हो, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, सत्य योग, जो बोले वो योग होता है। योग ना परमात्मा के साथ संबंध, योग के पर दो करी है गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समतम योग उच्चते। दुखों के संयोग का वियोग हो जाए तो परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा, तो समता आ जाएगी। समतम योग उच्चते, तो एक ही साधन है, एक सिद्धि है। वास्तव में दोनों का अर्थ एक ही है। दुख के संयोग का ही वियोग है, उसको योग कहते हैं। योग में दुख नहीं है, सहज सुखराशि का अनुभव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये चेतन है, अमल मल रहित है, सहज सुखराशि है। ईश्वर अंश अविनाशी है, तो ये जड़ के कारण से दुख पा रहा है। कारण गुण संगोष्य सदसद योनियों में जाने में कारण बताया भगवान ने असत का संग। असत के संग से गुणों का संग, कारण गुण संगोष्य, गुण परिवर्तनशील का नाम है। ये परिवर्तन होता प्रकृति सत्व नदस्थिमिति गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण है। प्रकृति नित्य निरंतर क्रियाशील है और तत्व अक्रिया है, स्वतः इनके विरुद्ध बात है। विरुद्ध होकर यह जड़ चेतन की गलती बन गई, गलती हो गई। जदिषा क्यों जड़ चेतन का भेद होता नहीं, इस बात से झूठा है। परंतु ग्रंथि पड़ गई, छूटने में कठिन हो रही है। कठिन क्यों हो रही है? जड़ का आदर विशेष कर रहे हैं, जड़ को महत्व अधिक दे रहे हैं। वो अधिक महत्व देने से अधिक महत्व है तो चेतन का स्वतः स्वाभाविक, और अपने देते जड़ का महत्व, तो एक है महत्व और एक देते महत्व, तो है महत्व देते महत्व दोनों मिल गया, इसको नाम घंट नहीं होगा। चेतन का महत्व तो स्वतः स्वाभाविक है, उसका विकार होता ही नहीं, और चेतन स्वतः रहता है ना, भाव भी देते स्वतः, सत का भाव होता ही नहीं, वो है जो ही रहता है। प्रलय में भी वही है, स्वर्ग में भी वही है, महाप्रलय में भी वही है, महासर्ग में वही है। स्वर्गीय मनोवजा अंत प्रलय न व्यथन थे, चल महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय भी व्यथा नहीं होती, वो एक रस है जो गति में रहता है जो गति में रहता है, उसी तरफ महत्व ना देख। महत्व दे रहा जो निरंतर विकार होता है, एक क्षण भी कभी टिकता नहीं, इसको महत्व देता है। और इसको महत्व देने से ही हम फंस गए, है महत्व दूसरे का, देते महत्व दूसरे को, इसका नाम ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि है, महत्व दूसरे का, देते हैं महत्व दूसरे को। महत्व है चेतन का, जड़ का महत्व नहीं है। अपने जड़ का महत्व देते हैं, चेतन की तरफ ख्याल कम है, ख्याल कम है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, इस बात को जानने की जरूरत है। नमे वांशो जीव लोक जीव भूत सराधना मम एव अंश। जैसे हम लोगों का शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे ये जीव परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा का। मम एव अंश एव एव केवल चिन्मय चैतन्य है, जड़ का मिश्रण नहीं है। परंतु महत्व दिया है जड़ को, वो जड़ का महत्व हमने दिया है, इस वास्ते हमने मुक्ति करने का अधिकार हमारे पर आ गया, हमारे पर जिम्मेवारी आ गई है। क्योंकि जड़ को महत्व हमने दिया है नहीं उसका महत्व, हमने दिया है, संबंधन हुआ है, इस वास्ते हमने दिया तो हमें ही दूर करना है, ये हमारे पर जिम्मेवारी आ गई। अगर हम नहीं देते तो हमारी मुक्ति स्वतः नहीं, मुक्ति स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है, होता है मत, होता है बंधन, वो मिल जाता है, मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है, स्वतः सिद्ध। यश ज्ञातवा न पुनर्मोहमेवी पांडव, भगवान कहते जिन जाने के बाद में फिर ऐसा मोह नहीं होगा। होता हो तो फिर मोह हो जाएगा, मोह है नहीं, जड़ को मोह दिया है, मोह जड़ को बात तो दिया है, तो जड़ का क्या है? जड़ का अर्थ है सेवा करना, उससे लेना चाहते हैं ये मात्र है। पदार्थ है, क्रिया है, योग्यता है, विद्या है, बुद्धि है, वस्तु है, ये सब प्रकृति है, इसके द्वारा सुख चाहते हैं, ये गलती होती है। ये दूसरों के सुख के लिए है, अगर ये ज्ञान हो जाए ठीक तो कामना मिट जाएगी। जड़ चीज जड़ को दे दी, चेतन चेतन को दे दिया, जड़ के द्वारा संसार की सेवा कर दी, चेतन में स्थित हो गए। चेतन में स्थित होना दो तरह होता है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। अपने आदर को जाना है ज्ञान मार्ग है, और भगवान के शरण होना भक्ति मार्ग है। दोनों से चिंता की प्राप्ति होती है, और संसार की जो संसार और शरीर को लेकर जो कामना होती है वो कामना त्याजी है। क्योंकि ये चीज वास्तव में संसार की हमारी है नहीं, हमारी है नहीं उसको हमारी मानते हैं, ये बाधा है। जो चीज हमारी नहीं है उसको अपनी मानते हैं, ये बंधन है। हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हमारे अंश है। अगर इस बात को स्वीकार कर लिया परमात्मा का अंश है, ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन अनाधिकार से, इसका आदि नहीं है, कम से है, जब से जड़ को महत्व दिया तब से है, कब तक रहेगा? जब तक जड़ को महत्व दे तब तक रहेगा, जड़ को महत्व देना छोड़ दे मिट जाएगा। ये हमारा महत्व दिया हुआ है, इस वास्ते मुक्ति होना हमारे पर जिम्मेवारी होगी। अगर हम जड़ को महत्व नहीं देते तो मुक्त होना भी हमारे ऊपर नहीं आता। स्वतः मुक्त है, चिन्मय तत्व में स्थिति होने से स्वतः मुक्ति है, और चिन्मय तत्व जिसका है अंश उसमें सिद्ध देते तो भक्त हो जाते। अंश अंश हम जिसके हैं उसमें भक्त चित्र से तो हो जाते हैं भक्त, और चिन्मय केवल में से तो हो जाता है ज्ञान, तत्व ज्ञान। और जनता की जनता में सेवा करने तो हो जाए कर्मयोग, तो ये भी योग हो जाएगा। योग कर्मसु कौशलम, योग है वो कर्म में कुशलता है। कर्म में जो बड़प्पन है वो योग का है, कर्मों का नहीं है। कर्म तो उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। उत्पन्न से कोई भी क्रिया पैदा होगी और समाप्ति होगी, वस्तु पैदा होगी समाप्ति होगी। उत्पत्ति विनाशशील है, वस्तु और योग्यता ही है। इसे बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, अधिक है, अनेक है, ये सब बंधन सामग्री है। इनके द्वारा सुख देते हैं, इसी का त्याग करना है। शरीर और संसार ना तो बाधक है ना साधक है, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, साधक भी नहीं है। इसको महत्व दिया, इसे संबंध जोड़ा, ये बाधक है। जड़ता के साथ में हमने जो संबंध जोड़ा है ये संबंध बाधक है। इसका संबंध अगर त्याग कर दे तो कोई बाधक नहीं है। जड़ चेतन सत्य बाधक नहीं है, चेतन तो बाधक नहीं है, मुक्ति देने वाला है, और जड़ भी बांधने वाला नहीं है। जड़ के साथ हम संबंध जोड़ देते हैं, ये बांधने वाला है। तो जो संबंध न दे, संबंध क्या महत्व देना है। ये जड़ को जो महत्व दिया है मन में, रुपये एक बड़ी चीज है, वस्तु एक बड़ी चीज है, पदार्थ एक बड़ी चीज है, क्रिया एक बड़ी चीज है, क्रिया और पदार्थ, यही वास्तव बंधन है। इससे नहीं तो नहीं मुक्ति है। ये बंधन आगंतुक है, ये नित्य नहीं है। परंतु नित्य जो स्वयं है इसने पकड़ा है, इस वास्ते ये भी नित्य हो गया। स्वयं से लाख जोड़ी में जाने पर भी छूटता नहीं, क्यों? चेतन ने इसको महत्व दे दिया। मैंने संस्था नहीं, प्रकृति स्था नहीं, मैंने चरण से इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित है, और ये मम संस है मेरा स्थित हुआ प्रकृति में, प्रकृति स्था नहीं कर सकती। प्रकृति में से इसको अपना मानता है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का कार्य है, इनको अपना नाम मैंने अपनी तरफ ना खींचे तो मुक्ति है स्वतः स्वाभाविक। उस चिन्ह में ही तर्प संध्या भक्ति हो जाएगी, संसार मुक्ति, भगवान की भक्ति। तो जड़ को जो महत्व देना है ये बंधन है, इससे अपने लिए आवश्यकता समझना है और अपने काम की चीज नहीं है। जड़ चीज अपने काम की नहीं है, इनका संबंध है, वो बांधने वाला है। इस वास्ते जड़ के तो उपयोग करना है, किसमें? सेवा में, सबको सुख का सेवा, सब सर्वे भगवान तो सुखी ना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद हो, किसी को दुख न हो, ऐसा विचार हो, दूसरों का आराम के लिए खुद कर दे, अपने आराम के न रखे, मुक्त हो जाए। जड़ के साथ जड़ के द्वारा सुख आराम साथ है, ये बंधन होता है। इसको अपनी मानते हैं, माने संस्थानी ज्ञानी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के अनुसार प्रकृति में स्थित है। ये परमात्मा के अनुसार परमात्मा में स्थित न होकर प्रकृति स्थानी कैसे प्रकृति में स्थित हो कहता है, उनको अपनी मानता है, अपनी मानता है, यही बंधन है। ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का कार्य है, अपना नहीं है। कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सुने पर भी इसका महत्व हृदय के बीच में बैठा हुआ है। हृदय में जिसी भी बात है इसके द्वारा सुख होता है, ये बंधन है खास। अपनी जानकारी में जल के संबंध से सुख होता है, ये जानकारी है, इसी से ही मैं बंधन है। और इसमें दुखालय मशासन भगवान का दुखालय, हम ढूंढते हैं सुख किसमें, दुखालय में। तो दुखालय से जो संबंध जोड़ते हैं, ये संबंध वाद है, अपना संबंध जोड़े सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है, दूसरे सब क्या संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जड़ता का अंत नहीं है। विचार कर देखा जो तो सत्य वस्तु तो एक है, और जड़ से अनेक है, अनेकों का मतलब है कि इनकी गिनती नहीं है, चित्र एक है परमात्मा। मुक्ति में जाने के लिए एक तत्व को समझना है, अनेक अनेक को छोड़ देना है, अनेक प्रगति का कार्य है, इनको छोड़ दी तत्व को स्थिति करना है। तो ये चेतन स्वयं से ही अपने आरंभ होना चाहिए, आरंभ में अपने से ही मैं हूं, मैं हूं, ये हूं मैं आप है, मैं प्रगति है। भूमि आपो नमो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रसन्न का अपना ही अपना प्रगति। तो इसमें जो अहम है इसको हमने पढ़ दिया, बुद्धि अव्यक्त में अहंकार इति में अहंकार अंतिम अहंकार, अहंकार को अपना स्वरूप समझ लिया, ये अहंकार है अपना स्वरूप नहीं है। निर्ममो निरहंकार शांति को दी सती, निर्ममो निरहंकार उत्तर शांति प्राप्त हो जाती है, ये कमयोग शुद्ध हो जाता है। ये हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, अपने है अपने लिए मान लेते हैं, ये बंधन होता है। और हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, बंधन होगा ही नहीं। जो हमारे लिए चीज नहीं है मानते हैं हम, ऐसे संसार की बहुत चीज है, बैंकों में रुपये बड़े हजारों लाखों करोड़ों, पर अपना नहीं मानते, मालिक को नहीं कहते, मामूली चीज को अपने मानते, शरीर को अपना मान दिया, बंधन हो गया। जड़ चीजों का ही अपनी मान अपने लिए मान लेता, बंधन हो जाता है। इस बात ये सब संसार के लिए हमारे लिए नहीं है, कसौती खेचता है, अपना मानता है, इस वजह से बंधन होता है। खींचने अपने तरफ आते नहीं, बंधन बंधन होता है, अपनी तरफ आते नहीं, ये तो है जो ही रहेगी अपने स्वभाव के अनुसार ही। इस बार इसी हाँ में हाँ मिला करके सेवा लगा दो, फिर अपने आप भक्ति में लग जाओ भगवान में। जब चीजों का तिरस्कार कर अनादर करके शत्रु वगैरह बदल जाओ, अथवा भगवान लग जाओ, केवल केवल भगवान ले जाने से भगवान दूर कर देंगे, जड़ तत्वेंगे, सत्य चिंतन में तैर जाएगी, आम दे जाएगा। ये बात है, मूल भूल गया है कि जड़ में चेतन को ढूंढते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर हमेशा सूचन करती ग्रंथि को बड़ी महत्व दिया है इसको। जड़ चीज मन सृष्टा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं कर सकती है, तो प्रगति खेलता है, खुद खेलता है अहंकार को, अहंकार समा जाती भी से समझ आ जाता है। स्थूल रूप से जगत रूप है, नाम रूप है, नाम है रूप है, ये जगत है, ये दम धारायती जगत, यह दम जगत धारायत है, धारण करता है, धारण करते हैं इनको, ये बंधन है, इनका संबंध जोड़ते ही बंधन है, संबंध तोड़ने तो बंधन नहीं है। जिस घर को अपना नहीं मानते उस घर में बंधन नहीं होता, जिन रुपयों को अपना मानते वो बंधन नहीं होता, जिन कुटुंबियों को अपना नहीं मानते वो बंधन है ही नहीं। वे तो सहायता ही करेंगे, मानेंगे नहीं। जहां अपना माना का बस, जहां अपना माना का बस गया वही बन गया। सेवा करो तुम देव, सेवा करो, सेवा कामना की, कामना की बात की अपनी चीज ही नहीं है, चीज ही परमात्मा की है, खुद परमात्मा दे दो और अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो। बेटा पार चल चल गंधी है, गंधी भेद हो जाएगा, गंधी भेद अलग रहेगा। नारायण नारायण।